हलूं यार बई घुमण कचेरे हल त हलूं आ हल त हलूं यार बई घुमण कचेरे हल त हलूं आ हल त हलूं यार बई घुमण कचेरे हल त हलूं हल त हलूं यार बेई घुमण कचेरे हल त हलूं खुशबू जी हुबकार अचे रे हल त हलूं यार बेई घुमण कचेरे हल त हलूं तितर जिते यार बोलल शाम सुबुणे तितर जिते यार बोलल शाम सुबुणे हल त हलूं आ हल त हलूं यार बेई घुमण कचेरे हल त हलूं हल त हलूं